राम यह प्रवचन परमेश्वर स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 7 जुलाई 1994 को प्रातः 8:30 बजे गीता भवन नंबर 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। प्रेम तो भगवान ही भी काम है। प्रेम भाव के भूखे है भगवान। भगवान प्रेम भूखा है तो भगवान काम आवे। मन पड़ी पड़ी क्या काम आवे? मान दो तो काम आवे गो है क्या काम आवे? तार तो पगड़ी निकमी सी जो मे हो जाओ निहाल बात ठीक है। देव शब्द सुन मरना होते बढ़िया बात है। सात श्लोक हुआ। अब हमारे कहते हैं अभ्यास योग दुखते न शीर्षा नाम निगामिना परमम पुरुषम दिव्यम जाति पार्थानु चिंतन। अभ्यास योग दुखते न शीर्षा। एक बात तो कल बताई भी स्मरण स्मरण की बात है और अंत में स्मरण से ही बताया 14वें में जो स्मृति नित्य सत्याम सुलभा यही हुआ सर्वेश कालेश महामान स्मर। तो अभ्यास योगते युक्त चेत सा नान्य गामी ना अन्य गामी चित्त नहीं होना। चित्त अंधेरे में ही लगे तो अभ्यास करने से भगवान में चित्त लग जाता है। बार बार अभ्यास क्या यथो यथो निस्तर थी मन संचल मस्थिरम ततस्त तो नियम आत्म ने वसंग नहीं। ये अभ्यास का श्लोक है गीता जी में। जहां जहां से चित जाए धीरे धीरे चित जाए वहां से लोक करके लाल लाल भगवान में लगाना बार बार ये अभ्यास होता है। अभ्यास योग युक्त है ना चित शान नान्य मेरा अभ्यास कौन थे वैराग्य क्रिय थे। अभ्यास वैराग्य अभियान तन निरोध पतंजलि से यही कहते हैं। अभ्यास और वैराग्य संसार में जाता है चित दो तरह से जाता है। दो तरह से एक तो आसक्ति कामना कुछ संबंध जोड़ ले अथवा द्वेष से संबंध राग और द्वेष दोनों से संबंध जोड़ता है तो एक तो इसमें जाता राग द्वेष को लेकर के एक जो को फालतू चिंतन होता है जिसमें ना राग है ना द्वेष है ऐसी उठपटांग बात आ जाती है। तो राग द्वेष चित जाता है वो तो बैराग से रुक जाता है। बैराग होने पर राग होता है ना द्वेष होता है और ऐसे फालतू चिंतन होता है वो अभ्यास से ठीक हो जाता है। तो अभ्यास योग युक्त अभ्यास योग होना चाहिए। से ज्ञानम अभ्यास ज्ञाना ध्यानम विशेष थी वहां अभ्यास है उसको से ज्ञानम अभ्यास अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। अभ्यास एक विशेष क्रिया है ज्ञान एक समझ है। तो अभ्यास में स्थूलता ज्यादा होती है ज्ञान में सूक्ष्मता है तो श्री योग ज्ञान में अभ्यास ज्ञाना ध्यानम विशेष थे, ध्यान उसे विशेष है ज्ञान प्रत्येक ध्यानात कर्म फल त्याग, कर्म फल का त्याग ध्यान से भी श्रेष्ठ। भगवान ने त्याग की महिमा बहुत बताई है, कर्मियों को त्याग ही कहा है। संसार व्याश्रित है, कामना है, स्वार्थ बुद्धि है, इसका त्याग यही असली चीज है। तो अभ्यास है, सेव ज्ञानम अभ्यासात, अभ्यास योगे ने माम इच्छा पतन धर ली, वहां अभ्यास योग से मेरी प्राप्ति की इच्छा कर। तो एक अभ्यास होता है, एक अभ्यास योग होता है। ये जो सहयोग ज्ञानम अभ्यासात, ये अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, ज्ञान से त्याग श्रेष्ठ है। त्याग के बाद शांति तला तत्काल होती है। तो अभ्यास से अगर श्रेष्ठ बताया, पर वहां अभ्यास योगे ने माम आप तुम इच्छा, वहाँ अभ्यास योग से मेरी प्राप्ति हो जाती है। तो अभ्यास किया जाए, एक तो क्रियात्मक, एक निष्काम भाव से किया जाए, कोई कामना नहीं है, तब अभ्यास योग हो जाता है। और अभ्यास किया जाए, वो अभ्यास है जिससे धारणा ध्यान समाधि से सिद्धियां प्राप्त होती है। जैसे 8 अंग पहले बताया, 3 अंग विभूति पाद में बताया, तो सिद्धियां होती है उसमें, धारणा ध्यान समाधि 3 से सिद्धियां होती है। तो अभ्यास होता है, एक अभ्यास योग होता है। तो योग नाम लगने से वो साधन स्वयं तेज हो जाता है। समत्वम योग उच्चते, हर समय में आप काम करो, समता रखो, वो काम सबके सब योग हो जाएगा। योग क्या, तम विद्या को दुख संयोगम योग संगीतम, दुखों के संयोग का यह भाव योग है। मानो संसार की आसक्ति कामना राग कुछ नहीं है, तो साधक के लिए बड़ी अच्छी बात है। संसार का संबंध राग से कामना से होता है। इसमें समझने की एक बात है, संसार तो हरदम जा रहा है, परिवर्तनशील है, परंतु ये मन से जो पकड़ लेता है और स्वयं उसमें राग करता है, तो स्वयं निरंतर नित्य निरंतर रहता है। तो वहां से पकड़ी हुई बात है, वो हरदम रहती है, स्वीकृति अस्वीकृति। तो अभ्यास करने से ठीक होता है, परंतु योग होने से, समता रहने से वो ठीक परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। इसमें एक मार्मिक बात यह है कि यह ठीक होना चाहिए अपने में, ये बात थोड़ी समझने की है। ये काम कहाँ रहता है, इंद्रियाणी मनोबुद्धि रस्याधिष्ठान मुचित, इंद्रिया मन और बुद्धि ये 3 बताए गए, रहने के स्थान और इंद्रिय से अर्थ है राग द्वेष व्यवस्थित हो, और इंद्रियों के विषयों में इंद्रियों में मन बुद्धि में ये अंतकरण में राग रहता है। परंतु खास राग रहता है खुद में। खुद क्या चीज है, खुद है तो परमात्मा का अंश, परंतु प्रकृति के अंश को पकड़ लिया, ममेवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन मनस्थानी इंद्रियाणी, ये प्रकृति स्थानी कर सती रहती है इंद्रियां सदा प्रकृति में, परंतु अपनापन कर अपनी तरफ पकड़ता है, खींचता है। तो इंद्रिया बुद्धि में रहने वाला राग वो अपने में राग हो जाता है। कहते अपने में कैसे हो जाए, अपना तो शुद्ध स्वरूप है, ममेव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, कहते अंश तो है, मन बुद्धि को ये पकड़ लेता है, तो बुद्धि में अहंकार गया, मन में चित्त आ गया, तो अहम में पकड़ लेता है। अहम है ये सूक्ष्म चीज, बड़ी सीधी, अपने से तो मैं बार बार कहा इस बात से, बहुत सीधी बात है, कोई कठिन नहीं है। अपना स्वरूप क्या है कि मैं हूं, तो मैं हूं, ये मैं तो है प्रकृति मनोबुद्धि अहंकार, इतिम में भिन्ना प्रदृष्ट था महाभूतानि अहंकारो, ये तो है प्रकृति का अंश, और हूं ये सत्ता है परमात्मा का अंश। मैं हूं, हूं नाम सत्ता का है। मैं होने से हूं है, मैं नहीं हो तो है, मैं के संबंध से हूं है। तो ये सत्ता है परमात्मा का स्वरूप, ये साक्षात अंश परमात्मा का है। अहं को पकड़ लेने से मैं हूं हो जाता है। इस बात इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम, क्षेत्र का कार्य दंता से, और एतद योग व्यक्ति करके बताया था कि ये अहम है। वो एतद बहुत नजीक अपने स्वयं अहम अपना ही मानता है, जो मैं ही हूं ये, तो मैं हूं स्वयं। इसमें मैं अपना है प्रकृति का अंश और हूं है परमात्मा का अंश। तो प्रकृति का अंश है, उसका साथ है प्रकृति के साथ। इस वास्ते मैं पन में रहता है काम, कहते इसमें प्रमाण, प्रमाण गीता में आया है, विषया विनिवर्तन्ते निराहारिष्य देहिनः रसवर्जम। विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, त्याग करने से हो जाएगा, बीमार होने से हो जाएगा, अशक्त असमर्थ हो तो हो जाएगा, वैराग्य होने से हो जाएगा, परंतु रस वर्जम रस रह जाता है। रस को छोड़ करके काम रहता है, रस वर्जम रस रस छोड़ता है, रस साथ में रहता है। रसोपि अस्य परम दृष्टवा निवर्तते है, परमात्मा की प्राप्ति होने पर इसकी रस बुद्धि भी निवृत्त हो जाती है। रसोपि बस निवृत्त, ये रस है काम, रस रस क्या कि सब विषयों में जो एक सुख मिलता है वो रस है, वो काम है। तो इसका रस रूप से स्वयं में रहता है, ये स्वयं के संस्मक अहम अंश में। उस अहम को ध्येय बना ले, ध्येय का मतलब ध्यान करने लगे नहीं, ज्ञे बना ले, ज्ञे जानना चाहिए नहीं, विषय है ज्ञान का अपना विषय है, स्वरूप नहीं है। जैसे मकान, ये थम्बा, ये वृक्ष मेरे नेत्रों का विषय है, मैं वृक्ष नहीं हूं, ऐसे अहम है। ये वास्तव में अपने भान होता है अहम का, जैसे नेत्रों से प्रतीति होती है ऐसे स्वयं से अहम अहम अहम ऐसा भान होता है। तो ये अपना स्वरूप नहीं है। अगर ये शूरवीरता करके और मेरा स्वरूप नहीं है अहम, ये क्षेत्र का स्वरूप है, तो फिर काम में निवृत्त हो जाएगा, अहम में काम रहता है। इस वास्ते स्वयं में परम दृष्टवा निवर्तते, परमात्मा की प्राप्ति होने पर ये स्वयं का स्वरूप क्या होता है कि क्षेत्र की तरफ जो इसकी वृत्ति है वो वृत्ति हटकर जो परमात्मा का अंश उस परमात्मा की तरफ हो जाता है, तो हम छूट जाता है, ये प्रकृति का अंश छूट जाता है, फिर कामना नहीं रहती, मन में राग रहते ही कोई आसक्ति राग ना कुछ नहीं रहता। तो वो कब होता है, अभ्यास योग युक्त है ना, अभ्यास किया जाए उसमें योग युक्त हो, अभ्यास योग हो। अभ्यास तो बार बार मन लगाना है, और कामना कोई नहीं है, कर्तव्य समझ कर अभ्यास लगावे, वो अभ्यास योग हो जाता है। उससे चित्त से नान्यगामी न हो, फिर परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थान चिंतन प्रथानंदन, वो चिंतन करता हुआ परमात्मा को दिव्य पुरुष को प्राप्त हो जाता है। ये खास बात बताई। तो सर्वेश मैयर प्रथम मनो बुद्धि, अब मेरे में मन और बुद्धि अर्पण कर दिया, तो मन अर्पण क्या है कि चिंतन भगवान का हो, और बुद्धि का अर्पण क्या है कि मैं भगवान का ही हूँ, ऐसा दृढ़ हो जाए कि मैं भगवान का, भगवान मेरे, संसार का मैं नहीं, मेरा संसार नहीं, संसार के साथ संबंध केवल सेवा करने का हो, मेरे लिए संसार का कोई संबंध नहीं। अगर ये बात हो जाए तो अभ्यास योग हो जाएगा, अभ्यास योग से ये प्राप्त, योग युक्त न परम पुरुषम जाति पार्थान चिंतन। तो आई बात ही कवि पुराण अनुशासित मनोहनीयांश मनुस्मृद्य सर्वस्य धातार मचिंत रूप आदित्य वर्णम पुरुष तपस परस्तात। तो परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थान चिंतन, वो बताते हैं वो कवि है, क्रांतदर्शी है, सब कुछ जानने वाला कवि मनीषी आता है, कवि और पैतृ मोहित आता है। ब्रह्मा जी को कवि कहा है, पंडित को भी कवि कहते हैं, किन कर्म क्योंकि कवियों पैतृ कवियों भी तो ज्ञानी महात्मा लोग, वे क्रांतदर्शी है, ठीक देखने वाले, जहां नहीं पहुंचे रवि पहुंचे कवि, और पुराणम सदा से रहने वाला, अनुशासितारम सबका अनुशासन करने वाला, सबको शिक्षा देने वाला, और स्वरूप अणो अणियान सम सूक्ष्म रे सूक्ष्म सूक्ष्म रे सूक्ष्म आया भाई महत्वमय अणो अणियान महत्वमयान बड़े से बड़ा है और अणु से अणु है। सूक्ष्म तद विज्ञेयम गीता माया है, अत्यंत सूक्ष्म होने से ज्ञान का विषय नहीं है। वो ज्ञान का विषय वो होता है जो जिसमें ज्ञान इंद्रियां अधिक पकड़ सके, तो ये इंद्रियां आदि का विषय नहीं है, मन बुद्धि का विषय नहीं है, इस वजह से अविषय है ये गीता माया है। अप्रमेय तस्मात दिशो अर्थ अप्रमेय, तो प्रमा का विषय नहीं है ये, जो प्रमा है यथार्थ शक्ति, जैसे वृत्ति प्रभाकर में वृत्तियां बताई है, ये प्रमाण बताए हैं, प्रमाणों की सिद्धि वैसे वृत्तियां बताई है, तो वृत्ति उसको पकड़ नहीं पाती, तदाकार वृत्ति होती है, वृत्ति पकड़ ले ऐसी बात नहीं है, वृत्ति पकड़े ये बात छठे अध्याय में आई है। बुद्धि ग्राह्य मतेन्द्रियम, वहां बुद्धि ग्राह्य बताया है, बुद्धि से ग्रहण होता है, अतेन्द्रिय है बुद्धि ग्राह्यम। अब देखो यदा विनियतम चेतम आत्मनेवावचेष्टते निष्प्रेह सर्वकामेभ्यो युक्तेतदा यथा दीपो निवातस्तु नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो युच्यते से युञ्जतो योगमात्मना यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं एव सेवया हितसेव आत्मनम आत्मानं तुष्यति पश्यन् आत्मनं तुष्यति। आगे सुखम आत्यंतिकम यति इसमें आई, तो वो वहां से प्रकरण चलता है 18वें से। सुखम आत्यंतिकम यतद बुद्धि ग्राह्यम अतिन्द्रियम, सुखम ये सुख है कैसा आत्यंतिक है। सुख दो तरह का होता है, बाह्य स्पर्शेषु विशुक्त बाह्य स्पर्शेषु अशक्त आत्मा निंदती आत्मन यत सुखम सब ब्रह्म योग युक्त आत्मा सुखम अक्षय मसुति, वो सुख अक्षय है, वो अनंत सुख है, वो परमात्मा का है। सुख के तीन भेद है सात्विक राजस तामस, परंतु ये अत्यंत गई है सात्विक सुख से ऊंचा स्वरूप सुख है, ये परमात्मा के प्राप्ति का ये सुख है। तो सुख सुख है सुखम अत्यंत ही अत्यधिक। अब आत्यंतिक सुख है जो सात्विक से ही ऊंचा है, उसको कहा है बुद्धि ग्राह्यम। आप कहते मन बुद्धि नहीं पहुंचते, एक ग्रहण नहीं करते, गीता में कहा है बुद्धि ग्राह्यम अतिन्द्रियम, अतिन्द्रिय तो कहा है इंद्रियों से तो अतीत बताया है, पर बुद्धि ग्राह्यम बताया है। तो बुद्धि ग्राह्य क्यों कहा, अभी जो बताया ना कि वो यदा विनेतम चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठते, चित्त परमात्मा में ही रहता है, तो परमात्मा चित्त में रहता है उसी को बुद्धि ग्रहण करती है। मानो बुद्धि के साथ मिले हुए कोई ग्रहण करती है, बुद्धि से अतीत को बुद्धि ग्रहण नहीं करती है। विदम चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठते, वो मन लगाते लगाते मन उसी में ही स्थिर हो जाता है और बुद्धि उसमें ही स्थिर हो जाती है। तो जिसमें बुद्धि स्थिर है मिश्रण है वही तत्व वास्तव में बुद्धि ग्राह्य है, जो उसे अलग कर दिया जाए वो बुद्धि ग्राह्य नहीं है। कि बुद्धि प्रकृति का कार्य है और प्रति अतीत तत्व प्रति से अतीत है, गुणातीत है, प्रकृति अतीत है, प्रकृति का कार्य नहीं है। तो बुद्धि क्या करेगी कि बुद्धि के बुद्धि प्रकृति के कार्यों को समझेगी, बुद्धि प्रकृति को भी नहीं पकड़ पाती तो प्रकृति से अतीत को कैसे पकड़ पाएगी। इस वास्ते बुद्धि युक्त है वो बुद्धि ग्राह्य है, जो सर्वथा बुद्धि रहित है उसको बुद्धि नहीं पकड़ेगी। इस वास्ते अंतकरण के द्वारा उसको पकड़ नहीं सकते। तो क्या होता है कि परमात्मा में बुद्धि मन लगाते लगाते वहां लगाते लगाते बुद्धि नहीं पहुंचती तो बुद्धि थक जाती है। थक जाने से उसे लौट जाती है, उसे उपराम हो जाती है। उपरमेत बुद्धिया धृति गृहतया धृत ग्रह बुद्धिया उपरमेत, तो उसे उपराम हो जाता है। उपराम होने से परमात्मत्व की प्राप्ति होती है। इस बात मैं कहता हूँ मन को भस्म करना चाहो तो बार बार मन लगाना है, इससे जल्दी नहीं होगा। उपराम हो जाओ मन से बुद्धि से अहम से संसार से शरीर से उपरति। अगर उसे लगाओगे जोर से तो संसार का त्याग करने में लगेगा, अगर उसे लगाने में लगेगा तो अंतरंग साथ रहेगा, अंतरंग साथ छूटेगा नहीं। उसे उपराम हो जाओ अगर, तो उपराम होने से न राग रहता है न द्वेष रहता है। दो विवाद करने वाला आदमी हो उनके एक मध्यस्थ होता है। वो मध्यस्थ क्या करता है कि दोनों का निर्णय करता है, ऐसा ठीक है कि इस ठीक है। वो मध्यस्थ साथ करने में अंतिम निर्णय भी इनका करना ठीक है, मध्यस्थ। तो सूर्य मित्र उदासीन, सूर्य मित्रार्युदासीन, मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधु सुभिज पापेषु समबुद्धिर विशेषते। तो मध्यस्थ होता है वो दोनों के चाहता है, अपन उदासीन निकलता है। सूर्य मित्र हरि उदासीन और उदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु, तो मध्यस्थ हुआ एक उदासीन हुआ। तो मध्यस्थ में संबंध दोनों का होता है, उदासीन में संबंध किसी का नहीं होता। तो ये उदासीन वृत्ति है ये मन को जीत सकती है। ना राग से ना द्वेष से पदार्थों के साथ द्वेष हटाने की चेष्टा करोगे तो उनमें लगेगा ये। क्यों हटाओगे? पहले उसको महत्ता दोगे सत्ता दोगे तभी तो हटाओगे। तो हटाने में सत्ता आती है। इस वास्ते वर्षों महीनों तक अभ्यास करते रहते हैं तो फिर नहीं होता, क्योंकि उसको मदद मिलती है। जो हटाते थे मदद मिलती है उनको। हमने एक बात सुनी है कि बाली को भगवान राम जी ने छिप करके मारा। उसमें बाली को वरदान था, कोई सामने आवे उसका आधा बल बली को मिल जाता। बाली को जो सामने आता उसे, अब सामने नहीं आता बल तो मेरा नहीं मारेगा। तो ये आप उसके द्वेष करते हो तो आपका बल मिल जाता है उसको, आधा बल उसको मिल जाता है। क्योंकि आप मानते हो ना फिर उनको, आपकी मान्यता तब तो हटाते हो। जो आपकी मान्यता आ गई वो उसको बल मिल गया। इस वास्ते जल्दी नहीं हटता। इस वास्ते सन सने ऊपर रमेत उपराम हो जाए। तो अभ्यास से सिद्ध नहीं होता है, उपराम से सिद्ध होता है। अभ्यास से एक एक अवस्था बनती है, अवस्था अतीत नहीं होता। वो अभ्यास अभ्यास करते करते एक अवस्था बनेगी। जैसे रस्सी पर चलने का अभ्यास करो रस्सी पर चलेगा, कोई भी अभ्यास करो तो अभ्यास से एक अवस्था बनती है। वास्तव तत्व की प्राप्ति अभ्यास से नहीं होती, क्योंकि अभ्यास मन बुद्धि साथ लगाना ही पड़ेगा। नहीं तो अभ्यास क्या करोगे? पुनः पुनः लगाना तत्र प्रयत्न अभ्यास अभ्यास इसका नहीं बताया है कि पुनः पुनः प्रयत्न करना। तो अभ्यास यदि उस उपरति हो जाए तब होता है। तो अभ्यास योग युक्त है तो वो कैसा? अणु और अणियांश, अणु अणियांश है, सूक्ष्म सूक्ष्म है, महान से महान है। ये दोनों बात कैसे? क्या सूक्ष्म तो इतना है जो बुद्धि भी पकड़ नहीं पाती, बुद्धि नहीं पकड़ पाती। इसमें ये आपको बात बताई कि बुद्धिग्राही में लिखा है गीता में, कोई पकड़ देगा कैसे? कहते हैं बुद्धिग्राही में लिखा है गीता से। तो बुद्धिग्राही वही है जो जड़ के साथ मिश्रण हुआ है, वही बुद्धिग्राही है। जड़ता से रहित चिन्ह में तत्व है वो बुद्धिग्राही नहीं है, क्यों? बुद्धि प्रकृति का कार्य है, प्रकृति के वश में वो नहीं है, प्रकृति से भी अतीत है, उसको बुद्धि कैसे पकड़ेगी? इस वर्ष अणु अणियास सूक्ष्म सूक्ष्म महान से महान क्या है? अनंत ब्रह्मांड उनके भीतर पड़े हुए हैं, वो भी कोई जगह नहीं रोकते। अनंत ब्रह्मांड रहते हुए भी कोई जगह नहीं रोकती, तो कितना महान है। ये परमात्मा से क्या जगह रुके? बुद्धि में आप कितनी विद्या, कितनी कला, कितनी भाषा, कितनी बात आप जान लो, बुद्धि में ठोक रुकती नहीं है। कभी 5-10 भाषा सीख ले, अब दिल से कहाँ रखे, बुद्धि तो भर गई, बुद्धि भरती नहीं है। बुद्धि तो बुद्धि महत्व तो कहते हैं इसको, महान तत्व है ये तो, महान इतना तत्व है कभी बुद्धि भरते नहीं। तो भाई हमने संस्कृत तो पढ़ लिया बुद्धि में, अब अंग्रेजी कहाँ पढ़े, अंग्रेजी पढ़ लो, अंग्रेजी पढ़ के तो हम तो फारसी पढ़े ही नहीं, तो अब पढ़ लो। ऐसी नहीं जगह रुक गई संस्कृत से, हिंदी से रुक गई, अब कहाँ फारसी पढ़ो भाई, तो रुकते ही नहीं, पढ़ते ही जाओ, जानते ही जाओ, समझते ही जाओ, समझते ही चले जाओ, फिर रुकते ही नहीं। इस बात की महत्व है, बुद्धि से भी अतीत, प्रकृति प्रकृति से अतीत है परमात्मा। बुद्धि और प्रकृति की जाति एक है, परमात्मा की जाति वो चिन्मय है, प्रकृति ये जड़ है, ऐसी प्रकृति। इस विषय में पहले कहा है कि वो अलग है, आपकी शक्ति आप अलग हो, परंतु शक्ति में स्वतंत्र सत्ता नहीं है, बात पहले कही थी। तो ऐसे महामहतो महियान, तो अनोरणियान अनुस्मरे द्यह करियो, देख विलक्षण बात बताते हैं। बुद्धि तो पहुंचते नहीं, और अनुस्मरित स्मरण कैसे करे उसका, तो अनुस्मरित क्या हुआ, स्मरित और अनुस्मरित, मानो स्मरण के बाद जो स्मरण होता है वो अनुस्मरण होता है। तो वो आपके आता है स्वयं में, तो स्वरूप में है वो, उसका स्मरण क्या करेगा, उसकी तो स्मरण में सब संसार है, चेतन के दृष्टि में तो सब संसार है और नहीं है, परंतु आप जड़ता को साथ में लेकर के उनको नहीं दे सकते। तो अनुस्मरण क्या है कि स्मरण में आता नहीं, चिंतन में आता नहीं, यही स्मरण है, वो चिंतन में नहीं आएगा, ऐसा है। आत्मसंस्तम मन कृत्वा, आत्मसंस्तम मन कृत्वा, तो मन से बुद्धि से निर्णय कर ले, परमात्मा परमात्मा परिपूर्ण है, यही अनुस्मरण है। चिंतन करके स्मरण नहीं कर सकोगे, सत्ता तो स्वीकार करते हो ना उसकी, तो सत्ता का स्वीकार कर अनुस्मरण दिया। सर्वस्य धातारम, सबका धर्म पोषण करने वाला है, सर्वधातारम अचिंद रूपम, वही अनुस्मरण अचिंद रूपम, आदित्य वर्णम, तो आदित्य वर्ण क्यों कहा, जैसे सूर्य है वो सबको प्रकाशित करता है और स्वयं प्रकाश स्वरूप है। किसी चीज को आप जाओ घर में तो दो चीज चाहिए, एक तो हाथ में प्रकाश चाहिए और एक चाहिए आंखें बिंदे को, कहां से आंखें रहते हुए अंधेरे में दिखता नहीं, तो अंधेरे को दूर करने वाला प्रकाश चाहिए, और एक देखने में आने वाला वो चाहिए, दो प्रकाश चाहिए। तो हरेक चीज दीपक से हम देखते हैं, बैटरी से देखते हैं, पर सूर्य उदय हुआ कि नहीं हुआ इसको बैटरी से देखते हैं, किसी प्रकाश से देखते हैं क्या, बिजली से देखते हैं, क्यों, कि वो प्रकाश स्वरूप है। प्रकाश स्वरूप को देखने के लिए दूसरे प्रकाश की जरूरत नहीं, अंधेरा होता है वहां प्रकाश की जरूरत होती है, तो वो तो स्वयं प्रकाश है और सबको प्रकाश करने वाला है। इस वास्ते तमसा परस्तात, अज्ञान से परे, अज्ञान और ज्ञान दोनों चीज होती है चीजों की, हर एक का ज्ञान हुआ अज्ञान हुआ, ये मैं जानता हूँ ये नहीं जानता हूँ, तो दोनों को प्रकाशित करता है, ये जानने को और न जानने को दोनों को प्रकाश करता है। तो प्रकाश वो एक कोई करता है, अनजान पर को प्रकाश नहीं करेगा, उसके अभाव को ग्रहण करने वाला नया को माना है कि जिस इंद्रिय से जो ज्ञान होता है वो इंद्रिय ज्ञान, उसके अभाव का ज्ञान भी उसी इंद्रिय से होता है, पर इंद्रिय का अभाव है, अभाव पदार्थ माना है उन्होंने, वेदांत भाव पदार्थ नहीं मानते, न मानते हुए पदार्थ मानते हैं, तो वो कहते हैं अज्ञान भाव रूप है, तो भाव रूप मानते हैं और अभाव हो जाता है, तो भाव रूप क्यों मान हो गया, घनच्छन्न दृष्टि घनच्छन्न मरकम, जैसे सूर्य को देखते हैं तो सूर्य को बादल ने ढक दिया, तो बादल ने सूर्य को, सूर्य ने ढक दिया, बादल तो छोटा सा, तो सूर्य तो बहुत पृथ्वी से बड़ा, और बादल ने कैसे ढक दिया, आपके नेत्र को ढक दिया, वो नेत्र को ढक देने से सूर्य ढका गया कहते हैं, अपने अपनी दृष्टि में सूर्य ढका गया, सूर्य अगर ढका गया तो कहीं भी सूर्य दिखेगा ही नहीं दुनिया मात्र में, क्यों सूर्य ढका गया कैसे दिखेगा, तो सूर्य नहीं ढगा गया है, अपनी आंख वो ढगी गई है, अपनी वृत्ति ढगी गई है, वो परमात्मा के साथ आवरण नहीं आता। क्योंकि वो तमसे परस्ता तमसे पर है, तो तमसे पर वाला प्रकाश और अंधेरे को दोनों को प्रकाशित करता है, दोनों का हमें ज्ञान होता है। इस वास्ते मैं कहता हूं कि जानने के लिए सुप्ति अवस्था है वो बड़ी काम की चीज है, क्योंकि आप अहंकार के अभाव भाव को जानते हैं और सुषुप्ति में अहंकार आनंद रूप ऐसा सच्चिदानंद स्वरूप। तो अनुसमय तमसा परस्तात आदित्य वर्णम का मतलब स्वयं प्रकाश स्वभाव। जब अंतकाल आवे तो अंतकाल का प्रसंग चल रहा है, अंतकाल इस महामेव, उस अंतकाल में स्मरण करने के सगुण निराकार सगुण साकार और निर्गुण निराकार तीनों विषय आए तीन तीन श्लोकों में। तो ऐसे प्रयाण काले मनसा चले ना, अब अंतकाल में क्या करे ये तो अभ्यास बताया, सात के वेद आठ नौ दस तीन श्लोकों में। मन प्रयाण काल में मनसा अचले ना, अचल मन से भक्त्या युग दो योग बल एन चाहिए, और भक्ति भी चाहिए और योग बल भी, प्राणायाम का बल भी चाहिए, वो साथ हो गए उसे भ्रुवो मध्य प्राण भी समझ, भ्रुवो के मध्य में तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। वो दिन पूछा भी प्राण कैसे लगावे, अब भ्रुवो के मध्य में इतना प्राण पर अपना अधिकार, जैसे जाओ उधर प्राण लगा कटे उधर लगाओ जोर से कुंभक गया हुआ है और उसका लक्ष्य कर गए उधर प्राण कुंभ का जोर लगाओ, ये प्राण चलेंगे सम्यक सतम परम पुरुषम पेरी दिव्यम, उस दिव्य परम पुरुष को प्राप्त हो जाता है। ये हुआ सगुण निराकार। यदक्षरम भेद विदो, अब निर्गुण निराकार की बात आती है, यदक्षरम भेद विदो बदंती, वेद वेदता लोग जिसको अक्षर कहते हैं, क्षण नहीं होता, अभी बताया ना किं तद ब्रह्म कि अक्षरम परमम ब्रह्म, ये वेद वेदता कहते हैं अक्षरम यदक्षरम वेद विदो बनती अक्षरम ब्रह्म परमम, ब्रह्म का स्वरूप बताया। अरे विषंत यदि वो वीतरागा, वीतराग जो यति है जिसमें प्रवेश होते हैं उसी ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। यदि संतो ब्रह्मचर्य चरंती, उस तत्व को जानने के लिए देवताओं को कहा ना तुम ब्रह्मचर्य का पालन करो, तो तीन बार कहा है 33-99 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन किया तब उसको प्राप्त हो जाता ब्रह्मचर्य का प्राण, ब्रह्मचर्य शक्ति आती है, ब्रह्मचर्य बिना वो शक्ति नहीं होती। तत्ते पदम संग्रहण प्रवक्षे, वो तेरे को मैं संक्षेप से पद कहता हूँ। तो ये श्रुति आती है, उस श्रुति वेद वेदो बंधती प्रसन्न यदि यति वीतराग यदि संतो ब्रह्मचर्य तत्ते पदम संग्रहण प्रवक्षे, तत्ते पदम संग्रहण ऐसा श्रुति पाठ आता है, इतने पाठ है। कोई कहते हैं गीता कैसे, गीता कही है भगवान ने अपनी भाषा में जैसे बारे में चलते थे, परंतु जितने वेद के प्रमाण के उन प्रमाणों से कहे हैं, इन प्रमाणों से सब एक भाषा में वेद व्यासी मैंने बांध दिया है। तो वो संग्रह से कहता हूँ क्या, सर्व द्वारा संयम में मनो हृदय निरुद्ध मूर्धा धात्मा प्राणा मास दो धोरण उपधारण ये उदाहरण सर्वद्वार संयम मानो सब इंद्रियों को रोक ले, शब्द स्पर्श रूप सुगंध इनसे जो इन विषयों का ज्ञान होता है ये दरवाजे हैं। गोस्वामी जी महाराज ने कहा नहीं विषय बारी आती है तो देवता जरूर का खोल देते हैं तो आग बुझ जाता है, दीपक सोहम दीप शिखा उसे बुझ जाती है। तो ये विषय आते हैं ये है दरवाजे से भी, तो सर्व द्वार संयम है, अरे मन और हृदय निरुद्ध मन को हृदय में रोके और मूर्धा आधार में प्राण प्राणों को मस्तक में चढ़ा ले, दसवें द्वार में प्राणों को चढ़ा ले और प्राणवास में सम्यक ऐसे प्राणों को लगा करके आशीर्वाद दो उदाहरण ओम इत्येकम प्यारं ओम ऐसा प्यार बोलता हुआ, अरे माम अनुस्मरण, ये माम निर्गुण ब्रह्म का वाचक है, माम अनुस्मरण निर्गुण का वाचक परमात्मा का स्मरण करे ओम इत्येकम ब्रह्म ओम, इस ब्रह्म को जान करने के भी एक संतान सुनी बुद्धि ऐसे बैठ जाए ऐसे ओ ये क्या हुआ, ये ओम हुआ, यहाँ तीन का पैदा हुआ है, ओम ये हो गया, ये पीछे हो जाती है घास हो गई ओम, ऐसे उसी आकृति में वैसे ही मेरे ऐसे स्मरण करे तो उससे मन एकाग्र होता है। ऐसे संतर सुना है, मैंने करते देखा भी है जो ऐसा अभ्यास करते हैं, इस तरह से उच्चारण करे तो व्याहरण मन बोलता हुआ है, प्रयाति तेन सहयाति परमांगति, वो परम गति प्राप्त हो जाता है। ये निर्गुण निराकार के ध्यान की और प्राप्ति बताई, पहले सगुण निराकार की बताई, अब निर्गुण निराकार की बताई, अब आगे बताए सगुण साकार की, वो परम गति को प्राप्त हो जाए, ऐसे तो सही छोड़ता है। अनन्य चेता सतम यो मांग स्मृति नित्य सस्याम स्मृति नित्य युक्त से योगी ना, भगवान कहते अनन्य चेता और में चेतना हो, असतम मांस में नित्य से मांग स्मृति, ऐसे नित्य युक्त से योगी ना तस्या अहम सुलभा, उसके लिए मैं सुलभ हो जाता हूँ। तो इसमें सुलभ शब्द क्यों दिया है कि ये प्राण में दोनों जो प्रकार बताया उसमें योग साथ में चाहिए, बिना योग के प्राणायाम का अधिकार में नहीं होगा तो इसमें कठिनता पड़ेगी, पहले योग का अभ्यास करना पड़ेगा, इसमें अभ्यास की जरूरत नहीं, प्राणों को लगाने की जरूरत नहीं, केवल मेरा स्मरण करे तो अंत काले जमे स्मरण मुक्त हुआ कलेवरम, भगवान ने अपने कहा वो मेरे को प्राप्त हो जाए, इसमें संदेह नहीं। तो वो बात कहते हैं कि मेरी प्राप्ति हो जाती है कैसे, अनन्य चेता इनमें अनन्य चेता सततम और नित्य सत्य शब्द आए, अनन्य चेता इसका अर्थ है कि अपने चित्त में उद्देश्य ध्येय लक्ष्य प्रापणीय वस्तु किसी का ही आदर न हो, अनन्य चेता केवल भगवान में है, शरीर रहे न रहे, धन रहे न रहे, मान रहे न रहे, आदर रहे न रहे, एक परमात्मा में अनन्य चेता, अन्य चेता नहीं हो, अनन्य चेता ऐसा स्वयं हो साधक, अनन्य चेता और सततम माम स्मृति नित्य सर, तो अनन्य चेता में तो ध्येय परमात्मा के सिवाय महत्ता की चीज कोई नहीं रह गई, और ऐसा नित्य निरंतर करे नित्य सर, तो नित्य से सत्संग का क्या अर्थ हुआ कि जिस दिन पता लगे उससे निरंतर परमात्मा ध्यान करिए सततम हुआ, और नित्य से क्या कि सूर्योदय से सूर्यास्त मन जगे तो से नींद आ जाए तब तक रोजाना हर हमेश, तो रोजाना करे निरंतर करे अन्य चित, ये तीन बात खास, ध्येय और नहीं, लक्ष्य और नहीं, महत्ता और किसी की नहीं, और निरंतर जिस दिन ख्याल लगाया किया उस दिन से मरण पर्यंत सदा के लिए, तो सततम हो गया नींद खुले तब से नींद आवती है, नित्य से होगा रोजाना तस्य हम सुलभ पार्थ नित्य युक्त से योगी ना, ये भगवान की शैली है, ये नित्य युक्त से योगी ने ना, ये नित्य युक्त तीनों की बात वो साथ लेगा, मान अन्य चेता भी है निसतम है नित्य से है, ऐसे नित्य युक्त से योगी, ऐसे नित्य युक्त योगी के लिए अहम सुलभ, मैं सुलभ हूँ, क्योंकि चित्त में कोई महत्व दूसरे का है नहीं और नित्य निरंतर मेरा स्मरण करता है तो मैं जल्दी प्राप्त हो जाता हूँ, और मेरी प्राप्ति होने पर माऊ पेती है पुनर्जन्म दुखालय में शाश्वतम, पुनर्जन्म दुखालय में अशाश्वत जन्म होता है, मन संसार तो दुखालय है ना, जो जन्म धारण करेगा तन दर्शु गया कोई न देखा, जो देखा सो दुख है आवे, क्यों ये दुखालय है संसार मात्र है दुखालय, जैसे भोजनालय होता है, पुस्तकालय होता है, वस्त्रालय होता है, जैसे तो दुखालय है दुखी दुख, और सुख मान लेते हैं थोड़ा सा और अनुकूलता हुई सुख मान लिया, परंतु सुख बीच में पहले दुख पीछे दुख, पहले दुख ना हो तो सांसारिक विषय सुख दे ही नहीं सकता, जोर से प्यास लग जाए तब ठंडा पानी सुख दे सकता है, अगर प्यास ना हो ठंडी हो ठंडा पानी सुख नहीं दे सकता, भूख जोर से लगी तब भोजन सुख दे सकता है, भूख है नहीं तो बढ़िया से बढ़िया सुख नहीं दे सकता, तो पहले दुख चाहिए, जो संसार का सुख लेना चाहिए उसके पहले दुख चाहिए, और सुख भोग के बाद में अंत में दुख होता ही है, यही संसार जाप होगा दुख योने ये होते, वे सब के सब दुख के कारण है, दुखों के जनक है, आदि अंत वाले है, तस्मान बुद्ध नित्य नियमते, वो रमण नहीं करता, तो पहले दुख और पीछे दुख बीच में सुख है, तो आधा घंटे से यन्नास्ति वर्तमान भी तत्व था, आदि में अंत में नहीं, वो वर्तमान में नहीं है माना हुआ है। और वो सुख भोगते हैं, उस सुख भी आरंभ होता है अंत होता है, तो निरंतर आपसे अलग हो रहा है। जैसे जैसे समय जा रहा है ऐसे ऐसे अपनी उम्र जा रही है, समय बीत रहा है, तो काल से किंग गच्छति याति यौवनम, आपकी अवस्था क्या जा रही है, शरीर संसार क्या जा रहा है, समय क्या जा रहा है, आप जा रहे हो। ऐसे सुख के भोगी जो सुख भोगता है, वो भोगने के समय भी सुख नष्ट ही नष्ट हो रहा है। घंटा पर सुख भोगा, 5 मिनट हुए, तब 5 मिनट हो गए घंटा में, अब 55 मिनट ही रहे, वो सुख भोगने समय जा रहा है, पहले नहीं है पीछे नहीं है और वर्तमान में नहीं में नहीं जा रहा है, तो दुख सुख है कहाँ, वो वहम है एक। इस वास्ते दुख आ रहे मसाशु तुम, ऐसा धर्म नहीं होता। ना अपनी महात्मा न संसिद्धि परमांगता, परम संसिद्धि वो प्राप्त हो गए, भगवान में चित्त लग गया, वे फिर जन्म नहीं देंगे। तो दूसरे अब्रह्म होना लोग पुनरावर्तन, ब्रह्म लोग तक जावे तो भी पुनरावर्तन होते हैं, माओ पेते कौन थे पुनर्जन्म न भी देते, मेरी प्राप्ति और पुनर्जन्म, ये 3 श्लोक शुरू साकार के। अनंत चेता सत्यम यो मां स्मृति नित्य सत्यार्थ नित्य और माओ पेते पुनर्जन्म दुखालय मशाश्वतम नाम महानुमान संसिंग था। और आप वहां तक सब पुनरागति होते, आप पुनरावर्तन हो जाना, माओ पेते कौन थे पुनर्जन्म न विद्यति, परमात्मा प्राप्ति होने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता। ब्रह्म लोक में 2 तरह के प्राण जाते हैं, एक तो ब्रह्म लोक का सुख लेने से, इंद्र लोक में जाओ उन लोगों में वहां का सुख बहुत विशेष बताया है, तो वो सुख लेने के तपस्या करके त्याग करके विधि विधान से काम करते हुए एक ब्रह्म लोक में भी जाते हैं, और एक साधन करते हुए करते करते योग भ्रष्ट हो गए, अंत में भगवान की स्मृति नहीं रही, वे भी अच्छे तपस्वी और भजन ध्यान करने भी ब्रह्म लोक में जाते हैं। तो जो ब्रह्म लोक का सुख भोग जाते हैं वे तो पुनरावृत्ति होती है, ऐसे सुख नहीं और विघ्न जाते हैं वो ब्रह्मा जी के भाई, तो वहां सुख रहेंगे, अधिक से अधिक ब्रह्मा के साथ मुक्त हो जाएंगे, दोनों गए ब्रह्म लोकों में, दोनों तरह आने जाने वाले। ऐसे स्वर्ग अधिक लोगों में जाने वाले हैं तो योग भ्रष्ट होते हैं, वे जाते हैं फिर जन्म लेते हैं फिर कर करके जाते हैं, पर ब्रह्म लोक वाले वहीं ब्रह्मा जी के साथ ही मुक्त हो जाते हैं, ऐसे ब्रह्म लोक का वर्णन सुना है। अब ब्रह्म लोक है वहां से लोग क्यों आते हैं भाई, वहां के फिर लोग परमात्मा की प्राप्त हो जाते हैं और ब्रह्म लोक की महिमा कही तो क्या उसकी महिमा है। अब उसके 3 श्लोक अगड़ी, सहस्त्र युग पर्यंतम ब्रह्मणो आहार ब्रह्मणो विदो, ब्रह्मा जी का दिन है 1000 चतुर्युगी का, सतयुग त्रेता द्वापरी कली, 4 युग बीतते हैं तो ये एक चतुर्युगी होती है, एक चतुर्युगी उस चौकड़ी कहते हैं 4 युग, ऐसे 1000 चतुर्युगी बीतती है तब ब्रह्मा का दिन होता है। एक रात्रि में युग सहस्त्रांतम, इतनी रात होती है उनकी, 1000 चतुर्युगी हो इतनी उनकी रात्रि है, ते हो रात्रि भी 2 जना, इसको जानने वाले रात्रि दिन को जानते हैं, रात दिन क्या है, ये सब की आयु को खत्म करता है तो ब्रह्मा की आयु को भी ये खत्म करता है। ये अव्यक्ता अव्यक्त है सर्वा प्रभत्यारागमे, अब जो ब्रह्मा जी का दिन हुआ और रात से दिन जगते हैं ब्रह्मा जी, तो वो ब्रह्मा भी अव्यक्त है, एक अव्यक्त परमात्मा है, एक अव्यक्त प्रकृति है और एक अव्यक्त ब्रह्मा है, अव्यक्त है मानो जो व्यक्त सामने दिखने नहीं आते हैं, तो अव्यक्त परमात्मा के स्वरूप का भी यह पक्ष मानने से अव्यक्तम परी उपासते उसको भी अव्यक्त कहते हैं। और अव्यक्ता अव्यक्त है सर्वा प्रबंधि, ये ब्रह्मा जी का शरीर है वो भी अव्यक्त है, तो देवराज अव्यक्ता अव्यक्त है सर्वा प्रबंधि अहर आगमे, जब ब्रह्मा जी का दिन होता है तो उस अव्यक्त से ब्रह्मा जी के दिन से सर्वा अव्यक्त या प्रभवंती, संपूर्ण व्यक्तियां पैदा होती है, जितने शरीर है उसको ब्रह्मा जी बनाते हैं, ब्रह्मा जी पैदा करते हैं। रात्रि जब मिलते तो अति अव्यक्त संघ के, रात्रि आती है तो अव्यक्त संघ में ही लीन हो जाते हैं, रात्रि से ब्रह्मा जी में लीन हो जाए दिन में ब्रह्म जी करे, तो ऐसे ब्रह्मा का आयु समाप्त होने पर ऐसे होता है, तो दिन समाप्त होता है द्वंद समाप्त होने पर होता है वो प्रलय होता है, रात्रि में प्रलय होता है, फिर दिन हो जाता है, ये प्रलय सर्ग है। और ब्रह्मा शांत होते वो महाप्रलय होता है, महासर्ग होता है पैदा होने पर, वो महाप्रलय महासर्ग। ये ब्रह्मा जी की रात्र दिन प्रलय दिन में सर्ग, इस तरह से भूत ग्राम सहवायम भूतवा प्रलय थे। अब कहते हैं कि भूत ग्राम जो है भूत समुदाय सहवायम, वही भूत समुदाय, कि भूत समुदाय जो परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी है। ममई वांशो जीव लोगे जीव भूत सनातन, वो सदा से है, ये सदा ही रहने वाला है। स्वयं ये प्रकृति स्थान मन शासन प्रकृति अपने बना लेता है, इस वजह से जन्म मरण में जाता है परमात्मा का साक्षात अंश। तो भूत ग्राम सहैव अंश कहने का कि जो पहले ब्रह्मा जी के दिन में था वही ब्रह्मा जी के दिन में रात्रि में रहा, और जो ब्रह्मा जी के शांत होने पर महाप्रलय में रहा, और वही महासर्गभूत हुआ, वही प्राण समुदाय। हम लोग जितने हैं ये प्राणी खास हुई है उसी के अंश, ये नित्य है। ब्रह्मा जी का रात्र दिन होती है उसी में होते हैं, हमारे क्या होता है, हमारे भी रात में सो जाते दिन में जगते हैं, रात में दिन में सो जाते हैं, तो रात्रि में एक चुप हो जाते सभी, ऐसे करते करते मर जाते हैं, ये रात होगी फिर जन्म जाते दिन हो गया, रात दिन जन्मना मरना जन्मना मरना, ये जगना सोना फिर जन्मना मरना जन्मना मरना, यूं कहते फिर युग न समाप्त होते हैं, तो युग के समाप्त होने पर ही प्रलय होता है। तो जल जैसे मारकंड जयंती का ऐसा तो युगों में भी होता है, सतयुग त्रेता द्वापर कलियुगा, कलि के बाद में प्रलय हो गए, सतयुग आएगा, तो इस तरह से आता है। ये प्रकृति स्वतः नीचे जा रही है। सतयुग में बुद्धि शरीर बहुत विशेष होते थे, सतयुग त्रेता त्रिपा में कम हुए, द्वापर में कम हुए, कलयुग में अल्प शरीर है अल्प बुद्धि होगी, छोटे होते होते प्रलय में समाप्त हो जाएगा, तो भगवान उठाकर फिर लेंगे, सतयुग आएगा, फिर सतयुग त्रेता द्वापर कलि, ऐसे संसार चलता है। तो हमारे नींद आती है सोते हैं, ये हुआ स्वर्ग प्रलय, एक जन्म जाते मर जाते ये स्वर्ग प्रलय हुआ, एक चतुर्युग होती है नहीं होती इसलिए स्वर्ग प्रलय हुआ, एक ब्रह्मा जी का अध्ययन शांत हो तब प्रलय हुआ रात्रि में, एक ब्रह्मा जी शांत हो जाए तो वो महाप्रलय होता है। ऐसे स्वर्ग प्रलय होता है, रात दिन रात चलता है, और जीव वही रहता है। भूत ग्राम सहैव अनेक ब्रह्मा होकर लीन हो गए, प्राणी वही रहा। तो प्राण वे नहीं शरीर वे नहीं, मैं प्राणों का जो अभिमान करने वाला स्वयं जीवात्मा वही रहा। भूतवा प्रलय थे रात आगे में अवसर, वो अवसर प्रवत्यार आगे में आज रात आगे में प्रलय थे और प्यार आगे में प्रभाव थी, रात आगे में पैदा हो जाता है, तो प्रभवती हर आगे में आगम पैदा हो और प्रलय लीन हो जाता है वो ही हो। तो ये ब्रह्मा जी का दिन रात्रि करके तीन श्लोक बताए। इसके बाद अब कहते हैं परस्त स्मातु भावोन्यो व्यक्तो व्यक्ता सनातन यस सर्वेषु भूतनश्यतु न विनश्यति। ये भी सगुण निराकार का ही है, जो परमात्मा शब्द के परिपूर्ण है उसके लिए परस्त स्मातु भावोन्यो। अब व्यक्तो व्यक्ता सनातन, वो परम भाव है परमात्मा, वो अव्यक्तात अव्यक्त हो जाए, अव्यक्त से अव्यक्त, वो तो अव्यक्त था ब्रह्मा जी का शरीर, और इसमें भी अव्यक्त है परमात्मा, अव्यक्तात पर अव्यक्त है परस्त अस्मात् भावोन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात अव्यक्त से पर है, वो क्या है सनातन है, वो नित्य रहने वाला जीव का बताया, ममैव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, तो वो सनातन परमात्मा है। तो परस्त अस्मात् भावोन्यो अव्यक्त यह सर्वेषु भूतेषु नश्यतु न विनश्यति, समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेशं विनश्यतु अविनश्यन्तं यः पश्यति सः पश्यति, समं पश्यति सर्वत्र समं अवस्थितम् ईश्वरं न हिनस्ति आत्मनात्मनम्। वो आत्मघाती नहीं होता, जो अपना कल्याण नहीं करता वो आत्मघाती महापापी होता है, अपने अपने मरता है, वो मरने के साथ समय मरता है शरीर जाते हैं प्राण, वो मान लेते अपनी मर्जी, क्यों शरीर को अपना माना तो आप मरता है जन्मता है उसके साथ हो गए, मुफ्त दुख पाता है शरीर साथ एक तो मानते नहीं। है वो ही पर, इससे पर भाव है वो परमात्मा है, परस तस्मात तो भाव न्यो अभ्यंतो अभ्यंत सनातन यस सर्वेषु भूतेषु नश्यसु न विनश्यति नश्यसु विनश्यति। इसको अभ्यंत अक्षर इत्युक्तवान परमांगतिम एम प्राप्य न निवृत्त धाम परमा मम अभ्यंत अक्षर इत्युक्त अभी अभ्यक्त अभ्यक्त अभ्यक्त परमात्मा है एक तो अनिर्देशम अभ्यक्तम पर उपास दे अभ्यक्त कहते हैं अक्षर अभी परम अक्षरम ब्रह्म का अक्षर है तमाहु परमांगति यम प्राप्त न तद्धाम परम मम परम गति कहते हैं इसको प्राप्त करके फिर पीड़ा लौट लगे यहाँ तो इतनी देर जो गति गई गति कही है उन गतियों का सबका उपसंहार है यहाँ अक्षर अभ्यक्त उसी को कहते हैं अभ्युत कहे हैं वो परम गति कहते हैं जिन परम पिछले लौट कर नहीं आते हैं वो मेरा परम धाम है तो सब गतियां परमात्मा की तरफ ही चले सब गतियों का संघार उपसंहार में सब बात बताई जहां जहां परमात्मा की प्राप्ति बताई है वो प्राप्ति वाला मैं ही पुरुष हूँ। अब ऐसा वो सनातन है वो क्या पर पुरुष पर स पर पुरुष स पर पार्थ भक्त अनन्या अनन्य चेता सतम योग मांस तशील बताया ऐसा परम पुरुष है अनन्या भक्तियां लभ्य है ये शांत स्थान भूतानी ये सर्व विदन तथम जो सब भूतों के परिपूर्ण रहता है और व्यक्तियों के बाहर भी है इसी की व्याख्या वो मया तत्व दो श्लोक नौमे मया वो इसी की व्याख्या ही है मया तत्व विदम सर्व जगत व्यक्ति भूतना और मत्स्थानी सर्वभूतानी और न तेषु अवस्थित न मत्स्थानी भूतानी चारों बात बताई वही बात यह कहते हैं प्रयात ये शांत स्थान भूतानी ये सर्वविदं तत्वम जिसे मया तत्विदं सर्वम तो मया दे तुम आया वहां जहां पहले आरंभ किया वहां अविनाशी तत्विद ये सर्वविदं तत्वम और यहां बताया गया ये सर्वविदं तो ये शांत स्थान वही सर्वविदं तत्वम अगले 18वें अध्याय का कि वो आरंभ है नहीं यथा प्रवृत्ति भूतानाम ये सर्वमिदं तत्वम सकर्मणा तमे फिर से सिद्धि विद्यति मानव तो ये सर्वमिदं तत्वम ओ मया तदमिदं सर्वम ये करके मया लगा दिया वहां और इदम सर्वम तत्वम व्याप्त है तो ये व्याप्त है ऐसा जो तत्व है वो परमात्मा तत्व है उसी का अंश जीव है उसको जब तक प्राप्त नहीं होगा तब तक आफत नहीं मिटेगी। जैसे कोयला होता है वो अग्नि से अलग हो जाता है तो अलग होते ही वो काला हो जाता है जब तक अग्नि की प्राप्ति न हो तब काला ही रहता है ऐसे परमात्मा से विमुख होने से ये सदा काला हो गया भुजंगता करता है और परमात्मा में ये भक्तियादम समय हो जाता है तो वही समकने लगता है वही वैसा ही हो जाता है। जितना जितना साधन संपन्न होता है जितना जितना परमात्मा के नजीक पहुंचता है उतना उतना वो चमक उठता है। कोयले को लगाओ तो कोई जितने अग्नि का आता है वो तो समझ जाता है ये काला रहता है कहते कहते सब पूरा पूरा समझ जाता है पूरा हो जाता है ऐसे साधन करता है जितने जितने परमात्मा के नजीक पहुंचता है उतनी उतनी चमक रूप से विलक्षण और स्वर्ण बल्ब आ जाती है और सर्वथा जड़ता का संबंध विच्छेद चमकने लगता है। पर उसी भी लकीर नहीं कहते काली निकलती है क्यों लकीर अलग होगी उसे लकीर कैसी तो लकीर उससे अलग हो जाए काली हो जाती है और उसमें साथ रहे समझता है ये ऐसे परमात्मा के पास जितना नजीक पहुंचता है जितना ही साधक ठीक करता है उतनी उसमें चमक आ जाती है उसमें विलक्षणता आ जाती है लोगों की दृष्टि में आ जाए सर दृष्टि में विचित्रता उसमें आ जाती है। तो ये परमात्मा से वियुक्त होने से दुख पा रहा है इस बात से सन्म को जीव मोई जब ही जन्म कोटि अग्नाशी तब ही सब थोड़ों का जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं उसको करना क्या पड़ता है अग्नि के सन्मुख अग्नि में रख दो आप साफ हो जाए ऐसे जो अपने को भगवान में रख दे उसके शरण हो जाए मैं भगवान का भगवान मेरे हैं ये सब कलुष करना पड़े सब कुछ मिट जाए क्रेव्य मास दृष्ट पर क्षुद्रता तुच्छता भी इसको छोड़ के परमात्मा प्राप्ति हो जाए यहाँ तक ये प्रकरण हुआ। अब ये जो बात कही थी कि आप ब्रह्म भुवनाल लोक का पुनरावर्ति माम पेड़ तो पुनः जन्म न विद्य थे अब वो रास्ता बताते हैं आप उसी को ही जाते हैं लौट कर नहीं आते और जाते हैं लौट कर आते हैं वो कौन सा मार्ग है तो वो कहे त्रकार तनावृतिम आवृतिम से योगी न क्या समय हुई हो गया क्या? हो गया ना पेपर में आगे हो गया ना, तो आगे जो नया प्रकरण अब आएगा तो ये शुक्ल कृष्ण ही नहीं तीसरी बात समझ, तो इनका प्रकरण आएगा ये 33, 23, 24, 25 और 26 तक है ये, ये चार श्लोक है। फिर इनके इनके जानने का महत्व बताया 27वें और पूरे अध्याय के जानने का 28वें, ऐसे श्लोक पूरा होता है। तो ये पूरा नया है, समाप्त नारायण नारायण।